سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کا مطلب بیان فرمائیں. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اس میں مطلب سوزش دل کا تذکرہ, سوزش دل یہ محاورہ ہے, اور یہ سارا شعر جو ہے نا یہ محاورات پر مشتمل ہے. جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. یعنی مطلب کباب کی خوشبو آپ کے منہ میں شاید پانی آ رہا ہوں. تو جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق پہ جس کا دل جلے, دل جلنا یہ بھی محاورہ ہے. دل جلنا سے مراد وہ جو دیا سلائی سے نہیں جلتا, وہ کڑتا ہے. تو عشق میں جو دل جلتا ہے اس سے جو اس جلن سے جو بو نکلتی ہے, اب یہاں یہ بو نکلنا بھی محاورہ ہے کہ وہ ناک سے سونگھنے والی خوشبو تو ہے ہی نہیں دل کے کباب کی. اچھا کباب آہو, آہو کہتے ہیں ہرن کو, اور ہرن کا گوشت جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یعنی کہ لذیذ ترین دنیا کا کباب جو ہوتا ہے وہ کباب آہو ہوتا ہے, ہرن کے گوشت کا کباب, جو مطلب دستیاب نہیں ہوتا بازاروں میں, بلکہ ہرن کے شکار پر بھی پابندی ہے. پاکستان میں تو پابندی ہے یہ پتا ہے مجھے. تو دل جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جل کر کسی کا کباب ہو جائے تو دنیا کے لذیذ ترین کباب کباب آہو سے بھی عشق رسول میں جلے ہوئے دل کا کباب زیادہ لذیذ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. آپ اپنے مکتب اور گھر میں چٹائی کے اوپر بکرے کی کھال بچھاتے ہیں, یہ بتائیے اس پر بیٹھنے میں کیا حکمت ہے؟ بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.